पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। ये प्यार में धड़का है ये प्यार से धड़केगा। ये प्यार में धड़का है ये प्यार से धड़केगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। से खरीदोगे तो इनकार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। हम रुक न पाएंगे। दीवारें तोड़ के सारी हम तुमसे मिलने आएंगे। फलक रोके जमीन रोके मगर हम रुक न पाएंगे। दीवारें तोड़ के सारी हम तुमसे मिलने आएंगे। मोहब्बत झुक नहीं सकती जमाने के झुकाने से। मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के मिटाने से। कहता नहीं है दिल करके दिखाएगा। तूफान में चाहत की शम्मा जलाएगा। जुर्मे वफा दिल तो सौ बार करेगा। ये जुर्मे वफा दिल तो सौ बार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। ये प्यार में धड़का है ये प्यार से धड़केगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। प्यार करेगा।